บทที่เกิดจะไม่เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมเลยได้แก่บทที่3ไตรลักษณ์ถัดนั้นไปได้แก่บทที่4ปฏิจจสมุปบาทซึ่งมีแก้ไขเพิ่มเติมเพียงส่วนน้อยอย่างไรก็ตามแม้จะเพิ่มเติมอย่างกระจัดกระจายและไม่ได้เตรียมวางโครงเรื่องก่อนเริ่มงานใหม่แต่ก็ยังคุมโครงเรื่องอยู่ได้คืออยู่ภายในโครงใหญ่เดิมที่วางไว้ตั้งแต่เขียนครั้งแรกซึ่งเป็นโครงเรื่องที่ครอบคลุมความได้กว้างขวางแต่มีเค้าโครงทั่วไปที่อยู่ในใจของผู้เขียนเองเมื่อเขียนเพิ่มไปแทรกไปก็จัดเข้าโครงเรื่องนั้นไปพร้อมด้วยกันโดยในนี้ส่วนที่อาจถือได้ว่าเป็นความยังไม่เรียบร้อยบางอย่างก็มีเพียงความลักลั่นเล็กๆน้อยๆคือความบางตอนบางบทยังมีความยาวสั้นไม่สม่ำเสมอหรือไม่ได้ส่วนกันหนึ่งเนื้อความบางอย่างปรากฏซ้ำๆในบทต่างบทต่างตอนหนึ่งการสกัดสะกดคำศัพท์ธรรมะแม้จะถูกสุดปั๊บอย่างนี้เป็นเอกสารหนังสืออันจริงมากมายจนหลายท่านอาจเห็นว่าเกินจำเป็นการที่ทำเช่นนี้ไม่ใช่เป็นการยึดมั่นติดคำภีร์หรือเกาะตำราแน่นโดยถือว่าเมื่อเป็นคำภีร์แล้วต้องถูกต้องตายตัวเป็นการแน่นอนว่าในคำภีร์ที่ล่วงเวลามาแสนนานโดยเฉพาะคำภีร์รุ่นหลังๆย่อมจะมีส่วนที่คลาดเคลื่อนบันทึกผิดเติมพลาดปนอยู่ด้วยบางส่วนแต่กระนั้นคัมภีร์ทั้งหลายก็เป็นหลักฐานสำคัญมากและความสำคัญนั้นก็ลดหลั่นกันเป็นระดับระดับตามฐานะและยุคสมัยของคัมภีร์นั้นถ้าเราถือว่าความคิดเห็นของเราสำคัญเราก็ไม่อาจปฏิเสธความสำคัญของคำอธิบายและทัศนะในคัมภีร์เหล่านั้นเพราะท่านผู้รวบรวมเรียบเรียงและบันทึกคัมภีร์เหล่านั้นก็เป็นบุคคลและมักเป็นบุคคลผู้รู้ซึ่งหลายท่านสามารถเป็นตัวแทนของวงการศึกษาพระพุทธศาสนาสมัยนั้นอีกทั้งอยู่ในยุคที่ใกล้คำสอนเดิมแท้ยิ่งกว่าเราการอ้างหลักฐานไว้มากเป็นการยอมรับความสำคัญของสิ่งที่สำคัญตามฐานะแห่งความสำคัญของสิ่งนั้นๆถ้าเป็นคัมภีร์รุ่นหลังๆก็เป็นการที่เรายอมรับฟังความคิดเห็นของท่านผู้อื่นด้วยเรื่องราวส่วนใดต้องการหลักฐานก็เป็นอันได้ให้หลักฐานไว้แล้วไม่ต้องเถียงกันในแง่นั้นอีกเรื่องราวส่วนใดควรแก่การแสดงทัศนะก็ได้เปิดโอกาสแก่ทัศนะที่ได้เคยมีมาแล้วพระพุทธศาสนาสอนว่าไม่ควรปรงใจเชื่อด้วยการอ้างตำราหรืออย่าเชื่อเพียงเพราะอ้างคัมภีร์คืออย่าเชื่อตำรางมไปบางท่านตีความเลยไปว่าพระพุทธศาสนาสอนไม่ให้เชื่อตำราหรืออย่าเชื่อตำราความจริงทั้งการเชื่อตำราและการไม่เชื่อตำราถ้าทำโดยขาดวิจารณญาณก็สามารถเป็นความงมงายได้ด้วยกันทั้งคู่คือเชื่ออย่างงมงายและไม่เชื่ออย่างงมงายทางปฏิบัติที่รอบคอบและไม่ผิดในการไม่เชื่อตำราก็คือไม่ให้เป็นการไม่เชื่ออย่างเลื่อนลอยก่อนจะตัดสินหรือแม้ตัดขาดกับตำราควรศึกษาให้ชัดเจนตลอดก่อนว่าตำราว่าอย่างไรดูว่าท่านพูดไว้อย่างไรให้เต็มที่ก่อนแล้วต่อจากนั้นจะตีความหรือเห็นต่างออกไปอย่างไรก็ว่าของเราไปโดยเฉพาะท่านผู้เขียนคัมภีร์ทั้งหลายล้วนล่วงลับไปสิ้นแล้วท่านเสียเปรียบไม่มีโอกาสตุกขึ้นมาแสดงความเห็นหรือคอยตามโต้เถียงเราเราจึงควรให้โอกาสโดยไปตามค้นหาแล้วพาท่านออกมาพูดเสียให้เต็มที่ เมื่อรับฟังท่านเต็มที่แล้วเราจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็นับว่าได้ให้ความเป็นธรรมแก่ท่านแล้วพอสมควรความประสงค์อีกอย่างหนึ่งในการแสดงหลักฐานที่มาไว้มากหรือถือเอาคัมภีร์ที่อ้างอิงเป็นหลักเป็นแกนเป็นเนื้อตัวของหนังสือนี้ก็เพื่อทำให้หนังสือนี้เป็นอิสระจากผู้เขียนและให้ผู้เขียนเองก็เป็นอิสระจากหนังสือด้วยเท่าที่จะเป็นไปได้ด้วยว่าผู้เขียนจะทำหนังสือนี้อย่างเป็นนักศึกษาผู้หนึ่งทำหน้าที่เป็นผู้ไปสืบค้นรวบรวมเอาเนื้อหาทั้งหลายของพุทธธรรมมาส่งวางให้แก่ผู้เขียนถ้าสิ่งที่นำมาส่งวางให้นั้นเป็นของแท้จริงหยิบมาถูกต้องผู้นำมาส่งก็หมดความรับผิดชอบจะหายตัวไปไหนก็ได้ผู้ได้รับไม่ต้องนึกถึงไม่ต้องมองที่ผู้นำส่งอีกต่อไปคงยุ่งอยู่กับของที่เขานำมาส่งเท่านั้นว่าจะเอาไปใช้เอาไปทำอะไรอย่างไรต่อไปแต่ถ้าของส่วนใดยังไม่ใช่ตัวของแท้ที่ถูกต้องผู้นำส่งก็ยังเปลื้องตัวไม่หมดยังไม่พ้นความรับผิดชอบโดยในนี้การทำให้งานและตัวเป็นอิสระจากกันได้จึงเป็นเครื่องวัดความสำเร็จของหนังสือนี้เท่าที่ทำมาถึงคราวนี้คงจะยังหวังไม่ได้ว่าจะทำตัวให้เป็นอิสระได้สิ้นเชิงแต่ก็พึงประกาศให้ทราบความมุ่งหวังไว้ถ้าผู้เขียนนำเอาตัวพุทธธรรมมาแสดงแก่ผู้อ่านได้สำเร็จก็เหมือนกับได้พาผู้อ่านเข้าไปเฝ้าพระบรมศาสดาเองแล้วผู้อ่านก็ไม่ต้องเกี่ยวข้องกับผู้เขียนอีกต่อไปพึงตั้งใจสดับและพิจารณาพุทธธรรมที่แสดงโดยตรงออกมาจากพระโอษฐ์ของพระบรมศาสดานั้นอย่างเดียวโดยเหตุที่หนักในด้านหลักฐานหนังสือนี้จึงเน้นในด้านหลักการและวิธีปฏิบัติทั่วไปมากกว่าภาคปฏิบัติโดยตรงเพราะรายละเอียดของการปฏิบัติขึ้นต่อหลักขึ้นต่อปัจจัยแวดล้อมที่เกี่ยวข้องและสิ่งที่จะต้องปฏิบัติเฉพาะกรณีพร้อมทั้งกลวิธีที่เหมาะกันอย่างไรก็ตามหลักการและวิธีปฏิบัติทั่วไปนี้แหละเป็นแหล่งที่มาแห่งรายละเอียดของการปฏิบัติซึ่งเมื่อเข้าใจดีแล้วย่อมสามารถคิดกำหนดวางรายละเอียดเฉพาะกรณีต่างๆได้เองและทั้งมีเครื่องมือสำหรับตรวจสอบความถูกต้องของการปฏิบัติด้วยในพุทธธรรมฉบับเดิมหลักฐานที่มาหรือคัมภีร์ที่อ้างอิงได้จำกัดเลือกเอาเฉพาะในพระบาลีคือพระไตรปิฎกแทบทั้งสิ้นมีหลักฐานจากคัมภีร์รุ่นหลังเช่นอรรถกถาเข้าไปปนน้อยอย่างยิ่งส่วนในพุทธธรรมฉบับแก้ไขเพิ่มเติมและขยายความนี้แม้จะยังไม่ทิ้งหลักการเดิมคือถือพระไตรปิฎกเป็นหลักแต่ได้เปิดรับหลักฐานจากคัมภีร์รุ่นหลังเข้ามามากด้วยเพื่อให้ผู้ศึกษารับรู้รับฟังมีเครื่องประกอบพิจารณามากยิ่งขึ้นการนำเอามติของคัมภีร์รุ่นหลังเช่นอรรถกถาเป็นต้นเข้ามาปะปนด้วยนั้นถ้าไม่ระมัดระวังอาจทำให้เกิดผลเสียขึ้นได้เพราะคำสอนที่แท้ของพระพุทธเจ้าเราย่อมถือเอาตามพุทธพจน์ในพระบาลีคือพระไตรปิฎกมติของคัมภีร์รุ่นหลังเราถือเป็นเพียงส่วนเสริมช่วยให้กระจ่างและยอมรับเฉพาะส่วนที่สอดคล้องกับพระบาลีหนังสือทางพระพุทธศาสนาที่แต่งกันทั่วไปจำนวนมากที่ไม่ได้แสดงหลักฐานที่มาบางครั้งก็ทำให้ผู้อ่านสับสนหรือถึงกับเข้าใจผิดจับเอาเรื่องในคัมภีร์รุ่นหลังหรือมติของพระอรรถกถาจารย์เป็นต้น ว่าเป็นคำสอนเดิมแท้ของพระพุทธเจ้าบางทีแม้จะพูดแต่งหนังสือเหล่านั้นเองก็สับสนหรือเข้าใจผิดอยู่ก่อนแล้วจึงเป็นข้อที่พึงระมัดระวังในเรื่องความสับสนเกี่ยวกับหลักฐานที่ว่ามานี้มีตัวอย่างที่น่าสนใจเช่นบางท่านผู้ศึกษาพระอภิธรรมเข้าใจว่าหลักปฏิจจสมุปบาทหรือปัจจยาการเป็นเรื่องของกระบวนธรรมช่วงยาวครอบชีวิต3ชาติและวางใจว่าความหมายเช่นนี้เป็นไปตามหลักอภิธรรมแต่ความจริงกลับเป็นไปในทางตรงข้ามว่าปฏิจจสมุปบาทแบบอภิธรรมแท้ๆหมายถึงพระอภิธรรมปิฎกเป็นเรื่องของความเป็นไปในขณะจิตเดียวเท่านั้นส่วนที่จะตีความให้เป็นเรื่องยาวครอบ3ชาติได้นั้นทำได้ด้วยอาศัยปฏิจจสมุปบาทแนวพระสูตรต่างหากที่กล่าวกันว่าเป็นหลักอภิธรรมนั้นความจริงเป็นคัมภีร์อภิธรรมชั้นอรรถกถาและฎีกาซึ่งอธิบายตามแนวการจำแนกความแบบพระสูตรคือสุตตันตภาชณีที่ได้ยกมาแสดงในอภิธรรมปิฎกนั้นด้วยเรื่องนี้ได้ชี้แจงไว้แล้วในบทที่4เพื่อป้องกันความสับสนความเข้าใจผิดเกี่ยวกับหลักฐานที่มาอย่างนั้นในหนังสือนี้แม้จะอ้างอิงคัมภีร์รุ่นหลังเข้ามาร่วมด้วยมากแต่ก็ได้ช่วยให้ผู้อ่านสามารถแยกหลักฐานฝ่ายพระบาลีกับฝ่ายคัมภีร์รุ่นหลังออกจากกันโดยระบุแยกไว้ให้ชัดในเนื้อความแยกคำอธิบายไว้ต่างหากและแสดงหลักฐานที่มากำกับไว้อย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองหรือสามอย่างเกี่ยวกับการอ้างหลักฐานที่มามีข้อควรทราบบางอย่างคือก็สำหรับผู้คุ้นเคยกับคัมภีร์พุทธศาสนาอยู่แล้วเมื่อเห็นอักษรย่อคัมภีร์รู้ได้ทันทีว่าอันใดเป็นคัมภีร์ในพระไตรปิฎกอันใดเป็นคัมภีร์รุ่นหลังและสำหรับผู้ไม่คุ้นอาจสังเกตง่ายๆจากเลขบอกที่มาคือคัมภีร์ในพระไตรปิฎกเรียงเลข3ช่องเป็นเล่มขีดข้อขีดตะกนาส่วนคัมภีร์รุ่นหลังเรียงเลขเพียง2ช่องเป็นเล่มขีดตะกนานอกจากนั้นคัมภีร์ที่เป็นอรรถกถาอักษรย่อจะลงท้ายด้วยตัวอจุดที่เป็นฎีกาจะลงท้ายด้วยฎีกาขอตามปกติเรื่องใดอ้างหลักฐานที่มาในคัมภีร์ชั้นต้นที่สำคัญกว่าแล้วก็ไม่จำเป็นต้องอ้างหลักฐานที่มาในคัมภีร์ชั้นรองลงไปที่สำคัญน้อยกว่าเช่นอ้างพระไตรปิฎกแล้วก็ไม่ต้องอ้างอรรถกถาอีกเว้นแต่มีเหตุผลพิเศษเช่นมีคำอธิบายเพิ่มเติมเป็นต้นข้อขอเมื่ออ้างที่มาหลายแห่งจะเรียงตามลำดับประเภทหมวดและรุ่นของคัมภีร์เช่นเรียงพระไตรปิฎกก่อนอรรถกถาอรรถกถาก่อนฎีกาหรือในจำพวกพระไตรปิฎกด้วยกันก็เรียงพระวินัยก่อนพระสูตรพระสูตรก่อนพระอภิธรรมในพระสูตรด้วยกันก็เรียงตามลำดับนิกายในนิกายเดียวกันก็เรียงตามลำดับคัมภีร์เป็นวินยอจุดทีจุดสีจุดทีจุดมอจุดทีปามอจุดหมูมอจุดมอเป็นต้นอภิจุดสังอภิจุดวิเป็นต้นวินยอจุดอทีจุดอมอจุดอพยานใหญ่วิพังคะจุดอพยานใหญ่ วิญญาจุดดีกาปยานใหญ่เว้นแต่มีเหตุผลพิเศษเช่นเป็นคัมภีร์ลำดับหลังแต่กล่าวถึงเรื่องนั้นไว้มากเป็นหลักฐานใหญ่เฉพาะกรณีนั้นก็เรียงไว้ข้างต้นหรือคัมภีร์ที่กล่าวถึงเรื่องนั้นไว้คล้ายกันก็เรียงไว้เป็นกลุ่มเดียวกันเป็นต้นอันหนึ่งไม่ใช่เฉพาะหลักฐานที่มาเท่านั้นที่มีมากมายแม้เชิงอัดชี้แจงเรื่องปลีกย่อยต่างๆก็มากมายเช่นกันผู้อ่านบางท่านอาจรู้สึกรกรุงรังหน้ารำคาญตาแต่ขอให้เห็นแก่นักศึกษาซึ่งจะได้รับประโยชน์ข้อความในเชิงอัดนั้นเป็นแง่มุมอื่นๆของเรื่องราวที่อยู่ข้างบนจะเขียนไว้ด้วยกันก็จะทำให้ฟั่นเฟือจึงเขียนไว้ต่างหากบ้างเป็นความรู้ที่เกินจำเป็นใครสนใจจึงควรอ่านเพิ่มเติมบ้างเป็นความรู้พิเศษที่มีประโยชน์แต่จะเขียนแทรกในเนื้อความข้างบนก็เข้ากันไม่สนิทจึงแยกไว้ต่างหากบ้างดังนี้เป็นต้นเฉพาะอย่างยิ่งความในเชิงอัดบางตอนอาจเป็นประโยชน์มากแก่ผู้ต้องการค้นคว้าให้กว้างขวางยิ่งขึ้นไปเชิงอัดมากแห่งเป็นเหมือนเข้าความของเรื่องใหญ่อื่นๆที่ควรแก่การศึกษาเป็นเครื่องชี้ช่องสำหรับการแสวงหาความรู้ขยายพิสดารออกไปเป็นเหมือนมีหนังสืออื่นอีกหลายเล่มรวมติดอยู่ด้วยเมื่อเน้นในด้านหลักฐานก็เป็นธรรมดาอยู่เองที่หนังสือนี้จะหนักไปทางวิชาการหรืออาจพูดได้ว่ามุ่งแสดงหลักวิชาทางพระพุทธศาสนาโดยตรงคำนึงถึงการอธิบายหลักธรรมมากกว่าจะคำนึงถึงพื้นฐานของผู้อ่านดังนั้นหนังสือพุทธธรรมนี้จึงเป็นหนังสือสำหรับผู้ที่ศึกษาพระพุทธศาสนาอยู่แล้วหรือสำหรับผู้ต้องการศึกษาอย่างจริงจังมุ่งหาความรู้อย่างไม่กลัวความยากใจสู้จะเอาชนะทำความเข้าใจให้จงได้ไม่ใช่หนังสือสำหรับชวนให้ศึกษาหรือเข้าไปหาผู้อ่านเพื่อชักจูงให้มาสนใจคือถือเอาหลักวิชาเป็นที่ตั้งไม่ใช่ถือเอาผู้อ่านเป็นที่ตั้งแต่กระนั้นก็ไม่ใช่จะยากเกินกำลังของผู้อ่านทั่วไปที่มีความใฝ่รู้และตั้งใจจริงจะเข้าใจได้ในเมื่อเป็นหนังสือแสดงหลักวิชาก็ย่อมมีคำศัพท์วิชาการทางพระพุทธศาสนาคือถ้อยคำทางธรรมะที่มาจากภาษาบาลีเป็นจำนวนมากข้อนี้ก็เป็นเหตุอีกอย่างหนึ่งที่ทำให้หนังสือนี้ยากยิ่งขึ้นสำหรับผู้ไม่คุ้นกับศัพท์ธรรมหรือคำที่มาจากบาลีแต่ก็เป็นเรื่องจำเป็นที่ไม่ควรหลีกเลี่ยงในเมื่อต้องการจะรู้หลักกันจริงๆอันที่จริงพุทธธรรมนั้นถ้ารู้แจ้งเข้าใจจริงแล้วเมื่อผู้ชี้แจงอธิบายแม้จะไม่ใช้ศัพท์ธรรมคำบาลีสักคำเดียวก็เป็นพุทธธรรมแต่ตรงข้ามถ้าไม่รู้ไม่เข้าใจหรือรู้ผิดเข้าใจผิดแม้จะพูดออกมาทุกคำล้วนศัพท์บาลีก็หาใช่เป็นพุทธธรรมไม่กลายเป็นแสดงลัทธิอื่นที่ตนสับสนหลงผิดไปเสียอย่างไรก็ตามสำหรับผู้ที่รู้เข้าใจด้วยกันแล้วคำศัพท์กลับเป็นเครื่องหมายรู้ที่ช่วยสื่อถึงสิ่งที่เข้าใจได้โดยสะดวกพูดกันง่ายเข้าใจทันทีหรือแม้สำหรับผู้ศึกษาประสงค์จะเข้าใจหากอดทนเรียนรู้คำศัพท์สักหน่อยคำศัพท์เหล่านั้นแหละจะเป็นสื่อแห่งการสอนที่ช่วยให้เข้าใจพุทธธรรมได้รวดเร็วหากจะชี้แจงสั่งสอนกันโดยไม่ใช้คำศัพท์เลยในที่สุดก็จะต้องมีศัพท์ธรรมภาษาอื่นรูปอื่นชุดอื่นเกิดขึ้นใหม่อยู่ดีแล้วข้อนั้นอาจจะนำไปสู่ความสับสนยิ่งขึ้น โดยในนี้คำศัพท์อาจเป็นสื่อนำไปสู่ความเข้าใจพุทธธรรมก็ได้เป็นกำแพงกั้นไม่ให้เข้าถึงพุทธธรรมก็ได้เมื่อเข้าใจเช่นนี้แล้วพึงนำศัพท์ธรรมมาใช้ประโยชน์อย่างรู้เท่าทันคือรู้เข้าใจใช้ถูกต้องรู้กาละควรใช้ไม่ควรใช้ให้สำเร็จประโยชน์แต่ไม่ยึดติดถือครั่งได้กล่าวแล้วว่าผู้เขียนหนังสือนี้อย่างผู้ศึกษาในฐานะผู้ศึกษาจึงรับฟังความรู้และความคิดไปเรื่อยๆแม้ว่าผู้เขียนจะเป็นผู้ได้อ่านหนังสือค่อนข้างน้อยและอ่านค่อนข้างช้าแต่หนังสือนี้ก็นับว่าเป็นผลงานที่ได้อาศัยแหล่งความรู้แหล่งความคิดหลายแห่งความรู้และโดยเฉพาะความคิดส่วนมากไม่มีกล่าวไว้หรือสอแสดงพาดพิงถึงในหนังสือหรือแหล่งเหล่านั้นก็จริงแต่ได้อาศัยสิ่งที่ได้อ่านหรือรับฟังเหล่านั้นเป็นช่องให้เกิดความคิดแทรกขึ้นบ้างเป็นจุดกระทบให้เกิดแง่คิดใหม่ของตนเองขึ้นบ้างเป็นจุดเร้าให้ไปสืบค้นเสาะหาความรู้ที่แท้จริงบ้างในบรรดาหนังสือที่ได้อ่านไม่มากนั้นได้พบหลายเรื่องทีเดียวที่กล่าวความทํานองที่เรียกกันว่าโจมตีพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะหนังสือต่างประเทศผู้ที่เขียนเรื่องราวโจมตีหรือตําหนิติเตียนพุทธศาสนานั้นย่อมทําด้วยเหตุต่างๆกันที่ทําด้วยเข้าใจผิดก็มีที่ทำด้วยมุ่งร้ายเจตนาไม่เป็นกุศลก็มีที่ปรารถนาดีแต่ไม่ได้อย่างใจจึงติเตียนกล่าวรุนแรงด้วยโทมนัสก็มีที่ติอย่างมีเหตุผลและถูกต้องบางแง่บางจุดก็มีแต่ไม่ว่าเขาจะโจมตีหรือตำหนิด้วยเหตุใดก็ตามถ้าเราไม่ใช่สักว่าเชื่อตามเขาไปง่ายๆและไม่ใช่สักว่าขัดเคืองตั้งท่าคอยค้านหรือด่าตอบเขาอย่างเดียวหากวางใจเป็นกลางตั้งใจศึกษาพิจารณาคำกล่าวว่าเหล่านั้นด้วยท่าทีปฏิบัติต่อคำติชมที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนไว้เราย่อมสามารถถือเอาประโยชน์จากคำกล่าวร้ายติเตียนเหล่านั้นได้ทุกกรณีและตามปกติเราควรได้ประโยชน์จากคำติมากกว่าคำชมเพราะเขาชมสิ่งที่เราได้ทำหรือทำได้อยู่แล้วแต่คำติชี้ถึงสิ่งที่เราทำไม่ได้หรือยังไม่ได้ทำถึงเขาติผิดเรารู้จักคิดก็มองเห็นแง่คิดที่เป็นประโยชน์อยู่ดีบรรดาคำโจมตีติเตียนเหล่านั้นบางรายก็มองเห็นได้แต่แรกอ่านแรกฟังว่าพลาดเกิดจากความเข้าใจไม่ถูกบางรายก็ทำให้เกิดแง่คิดที่เป็นประโยชน์บางรายก็ช่วยชี้จุดให้ได้ตรวจสอบตัวของเราเองหรือสอบสวนสืบค้นหาความจริงโดยมากคำติเตียนที่นับว่ามีเหตุผลมีส่วนถูกต้องก็มักสับสนระหว่างพฤติการของชาวพุทธกับคำสอนที่แท้จริงคือมองดูพฤติการต่างๆของชาวพุทธที่เขาเห็นว่าเป็นโทษแล้วจับเอาคำสอนบางแง่บางจุดที่เห็นว่าสอดคล้องสมกับพฤติการเหล่านั้นขึ้นมาติเตียนน้อยนักที่จะตีเข้าไปถึงแก่นสารแห่งพุทธธรรมแท้จริงคำตำหนิเช่นนี้ย่อมสามารถใช้เป็นเครื่องปลุกให้ชาวพุทธพิจารณาตรวจสอบตนเองแล้วแก้ไขปรับปรุงพฤติกรรมของตนให้ถูกต้องตรงตามหลักธรรมที่แท้จริงหรือในแง่ตัวคำสอนเมื่อมองเห็นแง่เห็นจุดที่จะศึกษาตรวจสอบใหม่ๆแล้วไปสืบค้นคำสอนดูพบประเด็นธรรมที่เป็นคำตอบแก้ข้อกล่าวหาหรือคำตำหนิเหล่านั้นได้ มองเห็นความดีงามประเสริฐของธรรมะก็ทำให้เอิบอิ่มใจเปลื้มปิติในธรรมเป็นอย่างที่พุทธสาวกครั้งพุทธกาลเปล่งอุทานว่าอโหพุทโธอโหธรรมโมอโหธรรมัสสะสวาขาปะตาพูดเป็นไทยว่าพระพุทธเจ้านี่ท่านเลิศล้ำจริงพระธรรมนี่เลิศล้ำจริงพระธรรมตรัสไว้ดีแล้วเลิศล้ำจริงหรืออย่างสั้นว่าอโหอโหธรรมัสธรรมตาแปลง่ายๆว่าพระธรรมช่างเป็นธรรมดีงามเลิศล้ำแท้เมื่อแรงใจเช่นนี้เกิดขึ้นแล้วก็จะมีความปรารถนาเป็นฉันทะอันแรงกล้าอยากจะประกาศความดีงามของธรรมะให้เป็นที่รู้ทั่วกันหรืออยากจะชวนผู้อื่นทั้งหลายให้ได้เห็นได้ชมความเลิศล้ำของธรรมนั้นด้วยเข้าทํานองที่ผู้เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าและพระธรรมกล่าวไว้ในบาลีว่าโสอาหังวิจริสามิคามาคามังปุราปุรังนมัสสมาโนสัมพุทธังธรรมัสสะจะสุธรรมตังแปลความว่าข้านี้จะท่องเที่ยวไปตลอดทุกบ้านตลอดทุกเมืองพร่ำนบน้อมองค์พระสัมพุทธะและพระธรรมที่สุดดีหรืออย่างที่พระเถระสาวกมากล่าวกันสั้นๆว่าปัสสะธรรมสุธรรมตังเชิญมาชมความที่ธรรมเป็นธรรมดีหรือมาดูสิพระธรรมเป็นธรรมดีแท้การเขียนหนังสือพุทธธรรมก็ย่อมได้อาศัยความซาบซึ้งและฉันทะอย่างนี้เป็นแรงดลใจที่สำคัญและอีกประการหนึ่งเพราะเหตุที่ได้เขียนพุทธธรรมในฐานะผู้ศึกษาการเขียนนี้จึงเป็นการเขียนเพื่อการศึกษาของตนเองด้วยและจึงยินดีรับฟังคำทักท้วงแนะนำตลอดจนแก้ไขปรับปรุงในเมื่อพบส่วนพลาดพลั้งบกพร่องตามคำบอกกล่าวด้วยท่าทีแห่งความมีเมตตากรุณาหวังดีต่อกันและด้วยความมีฉันทะต่อธรรมที่จะให้งานสำเร็จความสมบูรณ์ต่อไปอันตรายอย่างหนึ่งต่อความก้าวหน้าในธรรมซึ่งหาได้ไม่ยากนักก็คือบางท่านมีความเชื่อความเห็นหรือความรู้บางอย่างซึ่งได้รับมาอย่างคลุมเครือและยึดถือเอาไว้ว่าเป็นพระพุทธศาสนาแล้วยึดติดถือมั่นในความเชื่อความเห็นหรือความรู้นั้นแน่นหนารุนแรงจนเป็นเหตุบังหน้าบังตาตนเองทำให้ไม่ยอมรับฟังแม้แต่พระดำรัสของพระพุทธเจ้าเองอาจถึงกับปฏิเสธคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าไม่ใช่พระพุทธศาสนาการมีท่าทีอย่างผู้ศึกษาย่อมมีส่วนช่วยป้องกันอันตรายนี้ได้เพราะเหตุที่เปิดใจกว้างรับฟังเสมอพร้อมกับมีฐานของตนเองมั่นอยู่พอสมควรเมื่อได้ยินสิ่งที่ขัดแย้งกับข้อที่เคยยึดถือก็ทำให้พยายามสืบค้นให้รู้ชัดว่านั่นคืออะไรทำให้ความรู้ความเข้าใจที่มีอยู่ชัดเจนขึ้นและได้ความรู้ความเข้าใจใหม่ๆก้าวหน้าไปเรื่องหนึ่งที่ควรกล่าวถึงไว้ด้วยคือปัญหาเกี่ยวกับการใช้ถ้อยคำซึ่งมีความหมายคลาดเคลื่อนเลือนกลายแปลกไปตามกาลสมัยตัวอย่างสำคัญคือคำว่าปฏิบัติธรรมซึ่งความหมายที่แท้ควรได้แก่การนำเอาธรรมไปใช้ในการดำเนินชีวิตหรือการดำเนินชีวิตตามธรรมแต่ปัจจุบันมักเข้าใจคำนี้ในความหมายว่าเป็นการฝึกอบรมทางจิตปัญญาขั้นหนึ่งระดับหนึ่งโดยเฉพาะซึ่งมีลักษณะเป็นรูปแบบและทำไปตามแบบแผนที่ได้กำหนดวางไ หนังสือนี้เองก็ได้พลอยใช้ตามความหมายแคบๆอย่างนี้ด้วยหลายแห่งผู้ศึกษาพึงอ่านโดยตระหนักตามคำชี้แจงนี้ที่กลายไปจนหน้าขำก็คือคำว่าศึกษาที่คู่มาคู่กันกับปฏิบัติเป็นศึกษาและปฏิบัติความจริงแต่เดิมนั้นศึกษาหรือศึกษานั่นแหละคือตัวแท้ของการปฏิบัติหรือเป็นตัวการปฏิบัตินั่นเองเพราะศึกษาได้แก่ศีลสมาธิปัญญาซึ่งเป็นเรื่องของการปฏิบัติฝึกหัดอบรมโดยเฉพาะการเจริญปัญญาหรือทำให้เกิดปัญญาย่อมเป็นการปฏิบัติระดับสูงสุดซึ่งจะทำให้บรรลุผลคือปฏิเวทต่อมาคำว่าศึกษาคงถูกใช้ในความหมายของการเล่าเรียนอาจถึงกับเล่าเรียนโดยไม่ต้องคิดหรือคิดอย่างเลื่อนลอยคิดฟุ้งซ่านไปไม่มีหลักไม่มีระเบียบคำว่าศึกษาจึงมีความหมายกลายมาเท่ากับคำว่าปริยัติอีกคำหนึ่งแต่เป็นเรื่องของความหมายตามหลักไม่ใช่ความหมายเลือนกลายคือคำว่าบาลีหรือพระบาลีกับคำว่าภาษาบาลีบาลีหรือพระบาลีหมายถึงข้อความจากพระไตรปิฎกซึ่งแยกต่างจากคัมภีร์รุ่นหลังมีอรรถกถาเป็นต้นส่วนภาษาบาลีหมายถึงภาษาที่ใช้จารึกรักษาพระบาลีนั้นมักเรียกกันอีกอย่างหนึ่งว่าภาษามคตทั้งพระไตรปิฎกและคัมภีร์รุ่นหลังเช่นอรรถกถาเป็นต้นนั้นมีจารึกไว้เป็นภาษาบาลีคืออรรถกถาเป็นต้นเพื่อใช้ภาษาบาลีด้วยแต่คำว่าบาลีหรือพระบาลีหมายถึงพระไตรปิฎกเท่านั้นไม่ใช่อรรถกถาฎีกาหรือคัมภีร์อื่นๆคำว่าบาลีและพระบาลีมีใช้ในหนังสือนี้มากมายหลายแห่งผู้ศึกษาพึงเข้าใจตามนี้พุทธธรรมฉบับเดิมกล่าวถึงหลักธรรมบางอย่างไว้รวบรัดเกินไปหรือเพียงยกขึ้นมาแสดงให้รู้จักไว้ไม่ได้ชี้แจงเนื้อหาสาระให้ชัดเจนหรือชี้แนวทางปฏิบัติไว้พุทธธรรมฉบับแก้ไขเพิ่มเติมและขยายความนี้จึงได้แก้ไขข้อบกพร่องข้อย่อหย่อนนั้นให้เบาลงยกตัวอย่างเช่นเรื่องปรโตโคสะบวกกัลยาณมิตรและโยนิโสมนสิการในชุดปัจจัยแห่งสัมมาทิฏฐิคราวก่อนโน้นมัวแต่คำนึงว่าหลักธรรมสำคัญชุดนี้ถูกมองข้ามไปเสียไม่มีใครนึกถึงจึงเพ่งแต่จะย้ำความสำคัญโดยยกเอาพุทธพจน์ที่แสดงความสำคัญของธรรมชุดนั้นมายืนยันไว้เป็นอันมากแต่ไม่ได้แสดงหลักการและวิธีปฏิบัติไว้จึงอาจเป็นเหตุให้ไม่ได้ผลเท่าที่ควรเพราะแม้เวลาล่วงเลยมาถึง10ปีก็ยังมีผู้กล่าวถึงหลักธรรมจำพวกนี้น้อยเหลือเกินดังนั้นพุทธธรรมฉบับใหม่นี้จึงหันไปใส่ใจในด้านเนื้อหาโดยได้มุ่งแสดงหลักการและแนวทางปฏิบัติเป็นสำคัญหัวข้อที่ว่าด้วยหลักธรรมเหล่านี้จึงมีรายละเอียดขยายออกไปเป็นอันมากหลักธรรมอื่นๆที่อยู่ในจำพวกนี้ยังมีอีกหลายอย่างเช่นธรรมฉันทะหรือกุศลฉันทะที่เป็นคู่ตรงข้ามกับตัณหาเรื่องโลกิยะสัมมาทิฏฐิโลกุตตระสัมมาทิฏฐิมัชฌิมธรรมเทศนาที่เป็นคู่กับมัชฌิมาปฏิปทาและเรื่องลัทธิมิจฉาทิฏฐิ3ที่ขัดต่อหลักกรรมเป็นต้นพุทธธรรมฉบับนี้แม้จะเขียนให้คนสมัยปัจจุบันอ่านแต่ด้วยเหตุที่เน้นด้านหลักวิชาโดยยึดเอาหลักฐานที่มาในคัมภีร์เป็นสำคัญ ดังนั้นจึงมีลักษณะที่นับได้ว่าเป็นการเชื่อมต่อระหว่างแบบแผนประเพณีกับสภาพปัจจุบันยังไม่ใช่เป็นการเสนอพุทธธรรมในรูปใหม่แท้ที่ถือเอาสภาพทางจิตและปัญญาของยุคสมัยปัจจุบันเป็นหลักและด้วยภาษาของคนสมัยปัจจุบันโดยเฉพาะดังนั้นพุทธธรรมภาพประยุกต์ที่เคยปรารภถึงเมื่อคราวเขียนพุทธธรรมฉบับเดิมนั้นยังอาจจะต้องมีต่อไปอีกพุทธธรรมฉบับนี้ถือหลักฐานทางคัมภีร์เป็นสำคัญจึงเต็มไปด้วยข้อความที่แปลจากคัมภีร์ภาษาบาลีทั้งพระไตรปิฎกอรรถกถาฎีกาและคัมภีร์อื่นๆสำหรับพระบาลีคือความในพระไตรปิฎกนั้นแม้จะแปลตรงจากฉบับเดิมที่เป็นภาษาบาลีก็เป็นหลักฐานขั้นต้นแต่ก็ได้อาศัยพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวงเป็นที่ปรึกษาได้รับประโยชน์ไม่ใช่น้อยส่วนคัมภีร์ภาษาบาลีรุ่นหลังต่อๆมาที่แปลเป็นภาษาไทยแล้วมีเป็นจำนวนน้อยอันใดพอรักอาศัยได้ก็ได้ใช้ปรึกษาบ้างประกอบบ้างไปตามควรคัมภีร์ใดยังไม่ได้ตีพิมพ์ในประเทศไทยหรืออุปกรณ์การศึกษาค้นคว้าคัมภีร์อย่างใดๆยังไม่ได้จัดทำในประเทศไทยเพื่อได้อาศัยงานที่พิมพ์ในประเทศอังกฤษบ้างพม่าบ้างเป็นส่วนเสริมจึงขอจารึกคุณความเกื้อกูลที่ได้รับจากแหล่งเหล่านั้นไว้ณที่นี้ด้วยการที่พุทธธรรมฉบับแก้ไขเพิ่มเติมและขยายความนี้เกิดมีขึ้นได้ก็ด้วยอาศัยศรัทธาและความดำริที่จะจัดพิมพ์ของศาสตราจารย์ระวีภาวิไลเป็นเหตุเริ่มต้นดังได้กล่าวแล้วดังนั้นจึงถือว่าท่านผู้ศรัทธาริเริ่มและดำเนินการจัดพิมพ์นี้เป็นผู้มีอุปการะอย่างสำคัญแก่ความสำเร็จของหนังสือนี้อันหนึ่งหนังสือพุทธธรรมฉบับแก้ไขเพิ่มเติมและขยายความเล่มนี้สืบเนื่องมาจากหนังสือพุทธธรรมฉบับเดิมที่พิมพ์เมื่อพ.ศ. 2514พุทธธรรมฉบับเดิมนั้นเกิดมีขึ้นด้วยอาศัยความดำริและการอาราธนาของโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทยโดยมีนายสุรักษ์ศิวรักษ์เป็นผู้ติดต่อและประสานงานจึงถือว่าท่านผู้ดำริและติดต่ออาราธนาครั้งนั้นเป็นผู้มีอุปการะแก่งานนี้อย่างสำคัญเช่นเดียวกันแม้ว่าผู้เขียนเองจะมีความตั้งใจที่จะเขียนและที่จะแก้ไขเพิ่มเติมขยายความหนังสือพุทธธรรมอยู่แล้วก็จริงแต่ถ้าไม่ได้อาศัยการอาราธนาและการบอกแจ้งความจำนงเป็นเหตุกระตุ้นเตือนแล้วก็จะต้องรีรอล่าช้าอยู่และแน่นอนว่าหนังสือจะยังไม่สำเร็จในบัดนี้ดังนั้นผู้เขียนนอกจากจะขออนุโมทนากุศลเจตนาของท่านผู้ต้นคิดทั้งสองคราวนั้นในฐานะที่เป็นเจ้าภาพแล้วยังขออนุโมทนาเป็นส่วนพิเศษอีกอย่างหนึ่งในการที่ท่านได้ช่วยให้ผู้เขียนมีเหตุบีบรัดตนเองให้เร่งทำงานนี้จนสำเร็จเสร็จสิ้นในการจัดพิมพ์ครั้งนี้คุณสุนัยเศรษฐบุญสร้างเป็นกำลังอาสาสมัครสำคัญยิ่งที่ทำให้งานสำเร็จโดยได้เป็นหัวแรงในการจัดทำอาร์ตเวิร์กเป็นผู้ประสานงานและรับภาระด้านธุรการทุกอย่างได้เสียสละอย่างมากในหลายหลายด้านและอดทนต่องานที่ยืดเยื้อเรื้อรังจนเสร็จลุล่วงจึงขออนุโมทนาคุณสุนัยเศรษฐบุญสร้าง พร้อมทั้งคณะเพื่อนผู้ร่วมทำอาร์ตเวิร์คไว้ณที่นี้เป็นพิเศษในการดำเนินการขั้นต้นคุณบัญชาเฉลิมชัยกิจได้ช่วยเหลือทำให้งานด้านธุรการเข้าสู่รูปที่เป็นมาอย่างปัจจุบันและร้านเม็ดทรายที่ตีพิมพ์อักษรคอมพิวกราฟิกที่ได้ทำงานด้วยความเอื้อเฟื้อในด้านการจัดเตรียมต้นฉบับผู้ที่มีศรัทธาเสียสละช่วยพิมพ์ดีต้นฉบับของพุทธธรรมเล่มใหม่นี้ยังคงเป็นบุคคลเดียวกับผู้พิมพ์ดีต้นฉบับพุทธธรรมเล่มเดิมนั่นเองคือคุณชนละทีธรรมวรางกูลซึ่งได้ช่วยพิมพ์ดีต้นฉบับงานของผู้เขียนแทบทุกเรื่องที่ได้ผ่านออกมาแล้วนับว่าเป็นผู้มีอุปการะแก่งานนี้เป็นอย่างมากจึงขออนุโมทนาไว้ด้วยเช่นกันอันหนึ่งขอขอบพระคุณท่านเจ้าคุณวิสุทธิสมโภชรองเลขาธิการมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ได้ช่วยรับภาระตรวจรูปหนังสือพุทธธรรมนี้ตลอดเวลา5เดือนที่ผู้เขียนไม่อยู่ในประเทศทางด้านวัดพระพิเรนซึ่งเป็นที่อาศัยอยู่เขียนหนังสือมีบุคคลภายในหลายบุคคลผู้ได้คอยขวนขวายช่วยดูแลเอื้อเฟื้อจัดอำนวยความเกื้อกูลในความเป็นอยู่ประจำวันแม้กระทั่งคอยจัดแต่งอาหารที่บิณฑบาตได้มาถวายทำให้งานเขียนที่ต้องเร่งรัดทำอย่างหนักและอุทิศเวลาจริงจังนี้ดำเนินมาได้ตลอดไม่ติดขัดโดยเฉพาะคือพระมหาอินสอนจินตาปัญโยพระภิกษุถวัลย์สมจิตโตพระภิกษุฉายปัญญาปฏีโปพระภิกษุคำนวณสิทธิฉันโทและนายสมานคงประพันธ์พระมหาอินสอนจินตาปัญโยนั้นนอกจากเกื้อกูลในด้านความเป็นอยู่ทั่วไปแล้วยังได้ช่วยงานเรียงลำดับต้นศัพท์สำหรับทำดัชนีด้วยนับว่าทุกท่านทุกคนที่กล่าวถึงแล้วนี้ได้มีส่วนช่วยทำหนังสือพุทธธรรมและชื่อว่าได้บำเพ็ญกุศลร่วมกันในการยังธรรมยุทธยาทานนี้ให้สำเร็จจึงขออนุโมทนาขอบคุณขอบใจในความร่วมแรงร่วมใจและความสนับสนุนของทุกท่านไว้ณโอกาสนี้พระราชวรมุนีวงเล็บประยุทธ์29ธันวาคม2524